همایون، تصنیف شماره 7. زلف و خال دانه و دام دل است، با چنین دل زندگانی مشکل است. نوبت جان بازیه عشاق و شد، عشق و را رسواییم و منزل است. تا تو را عاشق شدم رسوا شدم، جانم شیدا شدم. تا تو را عاشق شدم شیدا شدم. ماه من روی از من شیدا متاب، کین فقیر از زمره